paikudikot nakakapagod. Pabalik-balik sa mga panahon. Pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka na. Tapos na ang mga pamilya na to na naririnig ko. Di hindi ko na matapos ang kantang to, pero uulit-ulitin ko kahit marindi man sa akin ng mundo. Sa mga panahon, pag pinakikinggan na ang musika, ngayon wala ka.